گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 488. در این برنامه اثری از حبیب الله بدیعی در دستگاه شور آمیخته با کلامی از کریم فکور با همکاری رؤیا محمودی خانساری و جهانگیر ملک به سمع می‌رسد. اشعار از رهی معیری، پرتو بیضایی، میرزا حبیب خراسانی. غزل آواز از حافظ، گوینده آذر پژوهش. ستاره شعله‌ای از جان دردمند من است، سپهر آیتی از همت بلند من است، رهی به مشت غباری چه التفات کنم که آفتاب جهانتاب در کمند من است. اگر رسد قصه من به گوش تو ای آسمان، سرشک غم حلقه زند بدی یه فرشتگان، ای خدا نشد چرا دلم رها زرنج شکسته نشسته به ساحل غم، اگر رسد قصه من به گوش تو ای آسمان، سرشک غم حلقه زند به دیده فرشتگان، ای خدا نشد چرا دلم رها زرنج زورق شکستم نشستم به ساحل غم. نمیرم زه کفرون به هر که دلی بندم مرا با مکر و افزون به دست غم سپرم زش و یاری به گذر که شد جفان بنده ی زر حدیث دل بس کن وفا و عشق و یاری خریداری ندارد شده جفان و پرد قسم به پاکیه برشتگانم رها کنیم جهان را زبت نهازه غم که با صفا شم و جاسمونم از ما نقب پرداز است و خاموشیم ما مردم از ما هوشیارانند و مدهوشیم ما هیچ کس ما را نمی آرد به خاطر ای عجب یاد عالم می کنیم اما فراموشیم ما Thank you.

مغان پیر مغان ز توبه مار گر ملون شد گو باد صاف کن

خریداری ندارم. شده جهان پر از غم، تو ای خدای عالم، قسم به پاکی برشتگانم. رها کن این جهان را، ز فتنه ها ز غم ها، که با صفا شبم گلها گرنگارنگ، برنامه شماره 488.